महाभारत भीष्म पर्व चतुष्षष्टितमोध्याय भीमसेन और घटोत्कच का पराक्रम, कौरव की पराजय तथा चौथे दिन के युद्ध की समाप्ति। संजय उवाच ततो भूरिस्रवा राजन् सात्विकीं नवभीष्टरैर्प्राविद्यद्वृत संक्रुद्ध तोत्रैरिव महाद्वीपम्। संजय कहते हैं, राजन, तब भूरिश्रवा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सात्विकी को नौ बाणों से उसी प्रकार बीन डाला जैसे महान गजराज को अंकुशों द्वारा पीड़ित किया जाता है। कौरवं सात्विकश्चैव शरै सन्नत पर्वभिः अवार्यद्मेयात्मा स्वर्गलोकस्य पश्यतः। तब अमेय आत्मबल संपन्न सात्विकी ने भी झुकी हुई गांठों वाले बाणों से सब लोगों के देखते देखते कुरुवंशी भूरिश्रवा को रोक दिया। ततो दुर्योधनो राजा सोदर्यै परिवारितः सौमदत्तिं रणेयत् समन्तात् पर्यवार्यत। यह देख भाइयों सहित राजा दुर्योधन ने युद्ध के लिए उद्यत होकर भूरिश्रवा को चारों ओर से घेर कर उसकी रक्षा में तत्पर हो गए। तम चैव पांडवा सर्वे सात्विकी परिवार्य सिता संख्ये सम्मन्तास्तु महोजसः। उधर महातेजस्वी समस्त पांडव भी युद्ध में वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाले सात्विकी को सब ओर से घेर कर समरभूमि में डट गए। भीमसेनस्त संक्रुद्धो गदा मुद्यम्य भारत दुर्योधन मुखान सर्वान् पुत्रास्ते पर्यवार्यत। भारत क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने गदा उठाकर आपके दुर्योधन आदि सब पुत्रों को अकेले ही रोक दिया। रथैनैकेन साहस्रैकोदमर्च समन्वितः नन्दकस्तव पुत्रस्तु भीमसेनं महाबलं विव्याध विशिखै षड्भिः कंकपत्रै शिलाशितै। तब क्रोध और अमर्ष में भरे हुए आपके पुत्र नंदक ने कई हजार रथियों के साथ आकर शिला पर तेज किए हुए कंक पत्र युक्त छह बाणों से महाबली भीमसेन को बींध डाला। दुर्योधनश्च समरे भीमसेनं महारथम आजघानो रसी क्रुद्धो मार्गणैर् नवभीषितैः। कुपित हुए दुर्योधन ने भी महारथी भीमसेन को उस युद्ध में उनकी छाती को लक्ष्य करके नौ तीखे बाण मारे। ततो भीमो महाबाहु स्वस्थं सुमहाबलः आरुरोह रथश्रेष्ठं विशोकं चेदमब्रवीत्। तब महाबली महाबाहु भीमसेन अपने श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो गए और सारथी विशोक से इस प्रकार बोले। एते महारथा शूरा धार्तराष्ट्रा समागताः मावेव अभृत संक्रुद्धा हन्तुमभ्युद्यता युधि। ये महारथी शूरवे धृतराष्ट्र पुत्र अत्यंत कुपित हो युद्ध में मुझे ही मारने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं। मनोरथ द्रुमोऽस्माकं चिन्तितो बहुवार्षिकः सफलसूत चाद्येह योऽहं पश्यामि सोदरान्। सूत, मेरे मन में बहुत वर्षों से जिसका चिंतन हो रहा था वह मनोरथ रूपी वृक्ष आज सफल होना चाहता है, क्योंकि इस समय यहाँ मैं दुर्योधन के भाइयों को एकत्र देख रहा हूँ। यत्राशोक समुच्छिप्ता रेणवो रथने भी प्रयास्यन्त्यन्तरिक्षं हि सर्वृन्दैर्दिगन्तरे तत्र तिष्ठति सन्निद्ध स्वयं राजा सुयोधनः। विशोक, जहाँ रथ के पहियों से ऊपर उड़ी हुई धूल बाण समूहों के साथ अंतरिक्ष और दिगंत में फैल रही है, वही स्वयं राजा दुर्योधन कवच आदि से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए खड़ा है। भ्रातरश्चास सन्नद्धा कुलपुत्रा मदोत्कटा एता नद्य हनिष्यामि पश्यतस्तेन संशयः तस्मान् ममास्वान् संग्रामे यत् संचयच्च सारते। उसके कुलीन और मदोन्मत्त भाई भी वहीं कवच बांधकर खड़े हैं। आज तुम्हारे देखते देखते मैं इन सब का विनाश करूंगा, इसमें संशय नहीं है। अतः सारथे, तुम सावधान होकर संग्राम में मेरे घोड़ों को काबू में रखो। एवं मुक्त्वा ततः पार्थस्तौ पुत्रं विशाम्पते विव्याध दशभिः तीक्ष्णैः शरी कनकभूषणैः नन्दकं च त्रिभिर्बाणैः अभ्यविद्यस्तनान्तरे। राजन, ऐसा कहकर कुंती कुमार भीम ने स्वर्णभूषित 10 तीखे बाणों द्वारा आपके पुत्र दुर्योधन को बिंद डाला और नंदक की छाती में भी 3 बाणों से गहरी चोट पहुंचाई। तम तो दुर्योधन षष्ठा विद्या विद्वा भीमं महाबलम विशोकं प्रत्यभिध्यत। यह देख दुर्योधन ने 60 बाणों से महाबली भीमसेन को घायल करके अन्य 3 पहने बाणों से सारथी विशोक को भी घायल कर दिया। भीमस्य चरणे राजन् धनुश्चिच्छेदभासुरम् मुष्टिदेशे भृतं तीक्ष्णैः त्रिभिर्बलैः सन्निव। राजन, इसके बाद दुर्योधन ने युद्धस्थल में 3 अत्यंत तीखे भल्लों द्वारा हंसते हुए से भीम के तेजस्वी धनुष को भी बीच से काट दिया। समरे प्रेक्षयन्तारं विशोकं तो वृकोदरः पीडितं विसिखै तीक्ष्णैः तव पुत्रेण धन्विदाम् अमृष्यमाण संरब्धो धनुर्दिव्यं परामृतत पुत्रस्य ते महाराज बदार्थं भरतर्षभ समाधत्त सुसंक्रुद्ध क्षुरप्रम्लोम वाहिनम् तेन चिक्षेदन् नृपतेर्भीम कार्मुकमुत्तमम्। आपके धनुधर पुत्र द्वारा सम्रांगण में अपने सारथी विशोक को तीखे बाणों के आघात से पीड़ित होता देख भीमसेन सह न सके। उन्होंने कुपित होकर अपना दिव्य धनुष हाथ में लिया। महाराज भरत श्रेष्ठ, फिर आपके पुत्र के वध के लिए अत्यंत कुपित होकर उन्होंने पंख युक्त छुरप्र का संधान किया और उसके द्वारा राजा दुर्योधन के उत्तम धनुष को काट डाला। सोपविध्य धनुश्चिन्नं पुत्रस्ते क्रोधमूर्छितः अन्यत् कार्मुकमादत्त सत्वरं वेगवत्तरम्। राजन, धनुष कटने पर आपका पुत्र क्रोध से मूर्छित हो उठा। उसने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर तुरंत ही उससे भी अधिक वेगशाली दूसरा धनुष ले लिया। संदधे विशिखं घोरं कालमृत्यु समप्रभम् तेना जघान संक्रुद्धो भीमसेनं तनांतरे। फिर उसके ऊपर काल और मृत्यु के समान तेजस्वी भयंकर मार रखा और कुपित हो उसके द्वारा भीमसेन की छाती में गहरा आघात किया। सगाढ़ विद्धो व्यथितः स्यन्दनोपस्य उपस्थितः सनिषण्णो रथोपस्थे मूर्छाम् अभिजगामः। उस बाण से अत्यंत घायल हो भीमसेन व्यथा के मारे रथ की बैठक में बैठ गए। वहां बैठते ही उन्हें मूर्छा आ गई। तम दृष्ट्वा व्यथितं भीमं अभिमन्यु पुरोगमाः नामृष्यन्त महेश्वासाः पांडवानां महारथाः। भीमसेन को प्रहार से पीड़ित हुआ देख अभिमन्यु आदि महाधनुर पांडव महारथी यह सहन न कर सके। ततस्तो तुम्लां वृष्टिं शस्त्राणां तिग्मतेजसां पातयामासुरव्यग्राः पुत्रस्य तव मूर्धनि। फिर तो सब लोगों ने आपके पुत्र के मस्तक पर निर्भय होकर तेजस्वी शस्त्रों की भयंकर वर्षा प्रारंभ कर दी। प्रतिलभ्य ततः संज्ञां भीमसेनो महाबलः दुर्योधनं त्रिभिर्विद्ध्वा पुनर्व्याध पञ्चभिः। तत्पश्चात होश में आने पर महाबली भीमसेन ने दुर्योधन को पहले 3 बाणों से बिंधकर फिर 5 बाणों से घायल किया। शल्यम च पंचविंशत्या सर्वव्याध पांडव रुक्म पुंखैर्महेश्वास सविद्धो व्यपयाद्रणात्। फिर महाधनुर पांडुपुत्र भीम ने स्वर्ण में पंख से युक्त 25 बाणों द्वारा राजा शल्य को बिंद दिया। उन बाणों से घायल होकर वे रणभूमि से भाग गए। प्रत्युद्य युस्ततो भीमं तव पुत्रा चतुर्दश सेनापति सुसेनश्च जलसंध सुलोचन उग्रो भीमरथो भीमो वीरबाहुर लोलुप दुर्मुखो दुष्प्रदर्शश्च बिभत्सु विकट समह विसिजंतो बहुन बाणान क्रोध संरक्त लोचना भीमसेनम अभिद्रुत्य विबध्यु सहिता भृतम। राजन, तब आपके 14 पुत्रों ने भीमसेन पर धावा किया। उनके नाम ये हैं, सेनापति सुसेन, जलनसंध सुलोचन, उग्र, भीमरथ, भीम, वीरबाहु, अलोलुप, दुर्मुख, दुष्प्रदर्श, विवस्तु, विकट और सम। ये सब क्रोध से लाल आंखें करके बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए भीमसेन पर टूट पड़े और एक साथ होकर उन्हें अत्यंत घायल करने लगे। पुत्रास्तु तव संप्रेक्ष भीमसेनो महाबल शृंकणी विलहन धीर पशु मध्य यथा वृक अभिपत्य महाबाहुर गरुत्मान इव विहित सेनापते सुरप्रेण चिरच्छेद पांडव। महाबली महाबाहु वीर भीमसेन, आपके पुत्रों को देखकर पशुओं के बीच में खड़े हुए भेड़िये के समान अपने मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए गरुड़ के समान बड़े वेग से उनके सामने गए। वहां पहुंचकर पांडुकुमार ने छुरप्र नामक बाण से सेनापति का सिर काट लिया। संप्रहस्य च हृष्टात्मा त्रिभिर्बाणैर् महाभुजः जलसंधम निर्भिद्य सोनयन् यमसाधनम्। तत्पश्चात प्रसन्न चित्त हो उन महाबाहु ने हंसते हंसते जलसंध को 3 बाणों से विदीर्ण करके यमलोक पहुंचा दिया। सुषेणम च ततो हत्वा प्रेषयामास मृत्युवे उग्रस्य शशिरस्त्राणम तिरच्छन्दोपमं भुवि पातयामास भल्लेन कुंडलाभ्यां विभूषितम्। तन्नन्तर सुषेण को मारकर मौत के घर भेज दिया और उग्र के कुंडल मंडित चंद्रोपम मस्तक को एक भल्ल के द्वारा शिरस्त्राण सहित काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। वीरबाहुं च सप्तत्यासाश्वकेतुं तथारथिं निनाय समरे वीर परलोकाय पांडव। इसके बाद पांडुनंदन वीरवर भीमसेन ने समरभूमि में घोड़े, ध्वज और सारथी सहित वीरबाहु को 70 बाणों से मारकर परलोक पहुंचा दिया। भीम भीम रथौ चोभौ भीम सेनौ हसन्निव पुत्रौ ते दुर्मदौ राजन् ननय यम साधनम्। राजन, तत्पश्चात भीमसेन ने हंसते हुए से आपके 2 पुत्र भीम और भीमरथ को भी, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे, यमलोक भेज दिया। तथा सुलोचनम भीम छुरप्रेण महामृते भिषताम सर्वसैन्यानाम अनियम साधनम। इसके बाद उस महासमर में भीमसेन ने संपूर्ण सेनाओं के देखते देखे छुरप्र से मारकर सुलोचन को भी यमलोक का अतिथि बना दिया। पुत्रास्तु तव तम दृष्ट्वा भीमसेन पराक्रमम् शेषायेन्ये भवस्तत्र ते भीमस्य भयार्जिता विप्रद्रुतादिसो राजन् दध्यमाना महात्मना। राजन, आपके जो अन्य शेष पुत्र वहां मौजूद थे वे भीमसेन का पराक्रम देखकर उनके भय से पीड़ित हो उन महामना पांडुकुमार के बाण की मार खाते हुए संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। ततो ब्रवीच्छान्त नवः सर्वादेव महारथान एष भीमो रणे क्रुद्धो धार्तराष्ट्रान महारथान यथा प्राज्ञान यथा जेषान यथा सूराच संगतान निपाति अत्युग्र धन्वा तं प्रगृह्णीत माचिरम्। तदनंतर शांतनु नंदन भीष्म ने सभी महारथियों से कहा, ये भयंकर धनुर्धर भीमसेन युद्ध में क्रुद्ध होकर सामने आए हुए श्रेष्ठ ज्येष्ठ एवं सूर महारथी धृतराष्ट्र पुत्रों को मार गिराते हैं, अतः तुम सब लोग मिलकर इन्हें शीघ्र काबू में करो। एवं मुक्ताः ततः सर्वे धृतराष्ट्रस्य सैनिकाः अभ्यद्रवन्त संक्रुद्धा भीमसेन महाबलम्। उनके ऐसा कहने पर दुर्योधन के सभी सैनिक कुपित हो महाबली भीमसेन की ओर दौड़े। भगदत्त प्रभिन्देन कुंजरेण विशाम्पते अभ्ययासहसा तत्र यत्र भीमो व्यवस्थितः। प्रजानात राजा भगदत्त मदवरसी गजराज पर आरूढ़ हो सहसा उस स्थान पर आ पहुंचे जहाँ भीमसेन खड़े थे। आपतन्नेव चरणे भीमसेनम श्री मुखे अदृश्यम समरे चक्रे जिमूत इव भास्करम। युद्ध में आते ही उन्होंने अपने बाणों से भीमसेन को अदृश्य कर दिया, मानो सूर्य बादलों से ढक गए हो। अभिमन्यु मुखास्तत तो नामृत्यंत महारथा भीमस्याच्छादनम संखे स्वबाहु बलमाश्रिता तएनम सर्वर्षेण समन्तात् पर्यवारयन् गजम च सर्वृष्ट्या तो विविदुस्ते समन्ततः। उस समय अभिमन्यु आदि महारथी भीम का इस प्रकार बाणों से आच्छादित हो जाना सहन न कर सके। वे अपने बाहुबल का आश्रय ले युद्ध में भगदत्त पर सब ओर से बाणों की वर्षा करते हुए उन्हें रोकने लगे। उन्होंने अपने बाणों की वृष्टि से भगदत्त के हाथी को भी सब ओर से छेद डाला। सशस्त्र वृष्ट्याभिहत समस्तैस्तैर् महारथैः प्राग् ज्योतिष्गजो राजन् नानालिङ्गैः सुतेजनैः संजातः रुद्रोत्पीड प्रेक्षणीयो भवद्रणैः गवस्तिभिरिवाकर्ष संस्यूतो जलतो महान। राजन, जो नाना प्रकार के चिन्ह धारण करने वाले और अत्यंत तेजस्वी थे, उन समस्त महारथियों द्वारा की हुई अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से बहुत ही घायल होकर प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त का वह हाथी मस्तक पर रक्त से रंजित हो रण क्षेत्र में देखने ही योग्य हो रहा था, मानो सूर्य की अरुण किरणों से व्याप्त रंगा हुआ महामेघ हो। संचोदितो भदस्राभि भगदत्तेन वारण अभ्यधावत तान सर्वान् कालो श्रेष्ठ इवान्तकः द्विगुणं जवमास्थाय कंपयश्चरमृणैः महिम। भगदत्त से प्रेरित होकर काल के भेजे हुए यमराज की भांति वह मदस्रावी गजराज दूने वेग का आश्रय ले अपने पैरों की धमक से इस पृथ्वी को कपाता हुआ उन सब की ओर दौड़ा। तस्य तत्सुभद्रूपं दृष्ट्वा सर्वे महारथाः असह्यं मन्यमानाश्च नाति प्रवणसो भवन्। उसके उस विशाल रूप को देखकर सब महारथी अपने लिए असह्य मानते हुए हतोत्साह हो गए। ततस्तो नृपते क्रुद्धो भीमसेनं सनांतरे आजखान महाराज सरेणान्नत पर्वणा। महाराज, तत्पश्चात राजा भगदत्त ने कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले बाण से भीमसेन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। सोति विद्धो महेश्वास तेन राज्ञा महारथ मूर्छया भे परितात्मा ध्वजे अष्टिम समाश्रयत। राजा भगदत्त से इस प्रकार अत्यंत घायल किए गए महाधनुधर महारथी भीमसेन ने मूर्छा से व्याप्त हो ध्वज का डंडा थाम लिया। तान सुभीतान समालक्ष्य भीमसेनम च मूर्छितम ननाद बलवन्नादम भगदत्त प्रतापवान। उन सब महारथियों को भयभीत और भीमसेन को मूर्छित हुआ देख प्रतापी भगदत्त ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। ततो घटोत्कचो राजन् प्रेक्ष भीमं तथागतं संक्रुद्धो राक्षसो घोर तत्रैवान्तरधीयत। राजन, तदनंतर भीम को वैसी अवस्था में देखकर भयंकर राक्षस घटोत्कच अत्यंत कुपित हो वही अदृश्य हो गया। सकृत्वा दारुणां मायां भीरूपां भीरूणां भयवर्धिनीं अदृश्यत निमेषार्धात् घोररूपं समास्थितः ऐ रावणं समारूढ़ स वै माया कृतं स्वयं कैलासगिरिसंकासं भद्रपाणिर्वाम्भ्ययात्। फिर उसने कायरों का भय बढ़ाने वाली अत्यंत दारुण माया प्रकट की। वह आधे निमेश में ही भयंकर रूप धारण करके दृष्टगोचर हुआ। घटोत्कच अपने ही माया द्वारा निर्मित कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाले ऐरावत हाथी पर बैठकर वज्रधारी इंद्र के समान वहां आया था। तस्य चान्ये प्रदिग्नागाम बभूरन्यायिनः अंजनो वामनश्चैव महापद्मश्च सुप्रभः त्रये ते महानागा राक्षसै समदेष्टिताः। उनके पीछे अंजन, वामन और उत्तम कांति से युक्त महापद्म ये तीन दिग्गज और थे, जिन पर उनके साथी राक्षस सवार थे। महाकायास्त्रधाराजन् प्रस्रवन्तो मदं बहु तेजो वीर्य बलोपेता महाबल पराक्रमा। राजन, वे सभी विशाल काय दिग्गज तीन स्थानों से बहुत मद बहा रहे थे और तेज वीर्य एवं बल से संपन्न तथा महाबली और महापराक्रमी थे। घटोत्कचस्तु स्वं नागं चोदयामास तं तदा सगजं भगदत्तं तो हन्तु काम प्ररं तपः। शत्रुओं को संताप देने वाले घटोत्कच ने अपने हाथी को गजारूढ़ राजा भगदत्त की ओर बढ़ाया। वह उन्हें हाथी सहित मार डालना चाहता था। ते चान्ये चोदिता नागा राक्षसैर्महाबलै परिपेतु सुसंरब्धाः चतुर्दृष्टा चतुर्दिशम्। महाबली राक्षसों द्वारा प्रेरित अन्यान्य दिग्गज भी, जिनके चार चार दांत थे, अत्यंत कुपित हो चारों दिशाओं में टूट पड़े। भगदत्तस्य तं नागं विषाणैरभ्यपीडयन् सपीड्यमानैस्तै नागैर्वेदनार्थ सरारितः अनतन् सुमहानाद्रम इन्द्रासनेशमस्मनम्। वे सबके सब भगदत्त के हाथी को अपने दांतों से पीड़ा देने लगे। वह बाणों से बहुत घायल हो चुका था, अतः इन हाथियों द्वारा पीड़ित होने पर वेदना से व्याकुल हो बड़े जोर जोर से चित्कार करने लगा। उसकी आवाज इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ती थी। तस्य तम नदतो नारं सुघोरं भीमनेश्वरं श्रुत्वा भीष्मो ब्रविद्रोणं राजानं च सुयोधनं। भयंकर आवाज के साथ अत्यंत घोर शब्द करने वाले हाथी के उस चित्कार को सुनकर भीष्म ने द्रोणाचार्य तथा राजा दुर्योधन से कहा, एष युद्ध्यति संग्रामे हैडम्बेन दुरात्मना भगदत्तो महेश्वास कृच्छे च परिवर्तते। ये महाधनुर्धर राजा भगदत्त युद्ध में दुरात्मा घटोत्कच के साथ जूझ रहे हैं और संकट में पड़ गए हैं। राक्षसस्य महाकाय स च राजातिकोपनः एतौ समेतौ समरे काल मृत्यु समाभूभौ। वह राक्षस विशाल काय है और वे राजा भी अत्यंत क्रोध में भरे हुए हैं। वे दोनों समर में काल और मृत्यु के समान है। श्रूयते चैव हृष्टानां पांडवानां महासुनः हस्तिनश्चैव सुमहान भीतस्य रुदितध्वनि। देखो, हर्ष में भरे हुए पांडवों का महान सिंहनाद सुनकर सुनाई पड़ता है और भगदत्त के दड़े हुए हाथी के रोने की ध्वनि भी बड़ी जोर जोर से कानों में आ रही है। तत्र गच्छाम भद्रम वो राजानं परिरक्षितुम् अरक्षमाण समरे क्षिप्रम प्राणान् विभोक्षति। तुम सब लोगों का कल्याण हो, हम राजा भगदत्त की रक्षा करने के लिए वहां चले, अन्यथा अरक्षित होने पर वे समरभूमि में शीघ्र ही प्राण त्याग देंगे। ते त्वरध्वं महावीर्या किं चिरेण प्रयामहे महान् हि वर्तते रौद्र संग्रामोऽलो महर्षणः। पराक्रमी वीरों, जल्दी करो, विलंब से क्या लाभ, हमें जल्दी चलना चाहिए। क्योंकि वह संग्राम अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी है। भक्तश्च कुलपुत्रश्च सूरश्च प्रतनापतिः युक्तं तस्य परित्राणं कर्तुम् अस्माभिरच्युतः। राजा भगदत्त कुलीन सूरवीर हमारे भक्त और सेनापति हैं, अतः अच्युत हमें उनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। भीष्मस्य तद्वच श्रुत्वा सर्व एव महारथा द्रोण भीष्म पुरस्कृत्य भगदत्त परिप्सया उत्तमं जगमास्थाय प्रयुर्यत्र सोभवत। भीष्म का यह वचन सुनकर सभी महारथी द्रोणाचार्य और भीष्म को आगे करके भगदत्त की रक्षा के लिए बड़े वेग से उस स्थान पर गए जहाँ भगदत्त थे। तान प्रयातान समालोक्य युधिष्ठिर पुरोगमाः पंचालाः पांडवैः सार्धं पृष्ठतो नु ययुपरान्। उन्हें जाते देख युधिष्ठिर आदि पांडवों तथा पांचालों ने भी शत्रुओं का पीछा किया। तान्यनी कान्यथालोक्य राक्षसेन्द्र प्रतापवान् ननाद सुमहानादं विस्फोटं वसनेरिव। उन सेनाओं को आते देख प्रतापी राक्षसराज घटोत्कच ने बड़े जोर से सिंहनाद किया मानो वज्र फट पड़ा हो। तस्य तम निनदम श्रुत्वा दृष्ट्वा नागाश्च युध्यतः भीष्म शांत नवो भूयो भारद्वाजम अभाषत। घटोत्कच की वह गर्जना सुनकर तथा जूझते हुए हाथियों को देखकर शांतनु नंदन भीष्म ने पुनः द्रोणाचार्य से कहा, न रोचते मे संग्रामो हैडिम्बेन दुरात्मना बलवीर्य समाविष्ट सहलम सहायस्य सांप्रतम। मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कच के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह बल और पराक्रम से संपन्न है और इस समय उसे प्रबल सहायक भी मिल गए हैं। नैस शक्यो युधाजे तुम अपि वज्र भृता स्वयं लब्ध लक्ष्य प्रहारे च वयम् च श्रांत वाहनाः पांचाले पांडवे यैश्च दिवसं चतविक्षताः। ऐसी दशा में साक्षात पद्रधारी इंद्र भी उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकते। यह प्रहार करने में कुशल तथा लक्ष्य भेदने में सफल है। इधर हम लोगों के वाहन थक गए हैं, पांडवों और पांचालों के द्वारा दिन भर क्षत विक्षत होते रहे हैं। तन्न मे रोचते युद्धम पांडवै जित काशी घुष्यताम अवहारोद्य सोजोत्याम परैसह। इसलिए विजय से सुशोभित होने वाले पांडवों के साथ इस समय युद्ध करना मुझे पसंद नहीं आता। आज युद्ध का विराम घोषित कर दिया जाए, कल सवेरे हम लोग शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। पिता महवच श्रुत्वा तथा चक्रोष्म कौरवाः उपायेनापयानं ते घटोत्कच भयार्दिताः। पितामह भीष्म की यह बात सुनकर कौरवों ने उपाय पूर्वक युद्ध से हट जाना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय वे घटोत्कच के भय से पीड़ित थे। कौरवेशो निवृत्तेशो पांडवा जितकाशिनः सिंहनादान भृशं चक्रुः शंखान् दंभोश्च भारत। भारत, कौरवों के निवृत्त हो जाने पर विजय से उल्लसित होने वाले पांडव बारंबार सिंहनाद करने और शंख बजाने लगे। एवं तद्भवत् युद्धं दिवसं भरतर्षभ पांडवानां कुरूणां च पुरस्कृत्य घटोत्कचम्। परश्रेष्ठ, इस प्रकार उस दिन दिन भर घटोत्कच को आगे करके कौरवों और पांडवों का युद्ध चलता रहा। कौरवास्तु ततो राजन् प्रयोशिभिरं सखं व्रीडमाना निशाकाले पांडवे यही पराजिता। राजन, तदनंतर निशा के प्रारंभ काल में पांडवों से पराजित होकर कौरव लज्जित हो अपने शिविर को गए। सर्वेक्षत गात्रासु पांडुपुत्रा महारथा युद्धे सुमनसो भूत्वा जग्मुः स्वशिबिरं प्रति। महारथी पांडवों के शरीर भी युद्ध में बाणों से छत विक्षत हो गए थे, तथापि वे प्रसन्न चित्त होकर अपने शिविर को लौटे। पुरस्कृत्य महाराज भीमसेन घटोत्कचौ पूजयन्तस्तदान्योन्यं मुदा परपयायता। नदंतो विविधान नारान तुर्यस्वनम निमिश्रतान सिंहनादाश्च कुर्वन्तो विमित्रान शंखनीश्वरैः। महाराज भीमसेन और घटोत्कच को आगे करके परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए पांडव सैनिक बड़ी प्रसन्नता के साथ नाना प्रकार के सिंहनाद करते हुए गए। उनके उस गर्जना के साथ विविध वाद्यों की ध्वनि तथा शंखों का शब्द भी मिले हुए थे। विनदन्तो महात्मान कंपयन्तश्च मेदिनीं घट्टयन्तश्च मर्माणि तव पुत्रस्य मारिष प्रयाता शिबिरायैव निशाकाले परं तप। शत्रुओं को संताप देने वाले श्रेष्ठ नरेश, महात्मा पांडव गर्जते, पृथ्वी को कपाते और आपके पुत्र के मर्म स्थानों पर चोट पहुंचाते हुए निशाकाल में शिविर को ही लौट गए। दुर्योधनस्तु नृपतिर्दीनो भ्रातृभदेन च मुहूर्तम चिंतयामास बाष्पशोक समाकुलः। अपने भाइयों के मारे जाने से राजा दुर्योधन अत्यंत दीन हो रहा था। वह नेत्रों से आंसू बहाता हुआ शोक से व्याकुल हो दो घड़ी तक भारी चिंता में पड़ा रहा। ततः कृत्वा विधिं सर्वं शिबिरस्य यथाविधि प्रदध्यो शोक संतप्तो भ्रातृव्यसनकर्षितः। वह शिविर की यथा योग्य सारी आवश्यक व्यवस्था करके भाइयों के मारे जाने से दुखी एवं शोक संतप्त हो चिंता में डूब गया। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि चतुर्थ दिवसावहारे चतुष्षष्ठीतमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म पर्व वध पर्व में चौथे दिन का युद्ध विराम विषयक 64वां अध्याय पूरा हुआ।